Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro kawa Jacobs Kronat 200 gramów tylko 18,44, a zabawka Ferbi Boom w mega cenie 245,88. I za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ścigany przez policję za próbę zabójstwa w Grudziądzu Serb, złapany w Krakowie. Mężczyznę zachowującego się w nietypowy sposób, ukrywającego się, zauważono w jednym z barów. Holenderscy eksperci rozpoczną jutro operację wywożenia szczątków malezyjskiego Boeinga ze wschodniej Ukrainy. Gdańsk jako pierwsze polskie miasto ma swoją wersję popularnej na całym świecie gry Monopoly. Lodziarny miś, molo w Brzeźnie i tramwaj wodny. Chciał uciec do Austrii, wpadł w Małopolsce. Policja zatrzymała na dworcu głównym w Krakowie 29-letniego obywatela Serbii urodzonego w Libii. W Grudziądzu w województwie kujawsko-pomorskim mężczyzna próbował zamordować kobietę. Ścigany przez policję próbował uciec do Austrii przez Kraków. Tu wpadł, kiedy przesiadał się z pociągu do autobusu, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Takiego mężczyznę zachowującego się w nietypowy sposób, widocznie ukrywającego się, zauważono w jednym z barów. Policjanci ze względu na wagę przestępstwa, jakiego się dopuścił, szybko obezwładnili podejrzanego. Zatrzymali, przewieźli na komisariat policji. Został on już po zatrzymaniu przekazany policjantom z Grudziądza, którzy prowadzą w tej sprawie dalsze czynności pod nadzorem prokuratury. Za usiłowanie zabójstwa Serbowi może grozić nawet dożywocie. Prorosyjscy separatyści potwierdzają, jutro zacznie się operacja wywożenia szczątków malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który w lipcu rozbił się na wschodzie Ukrainy. Prace na miejscu katastrofy Boeinga rozpoczną eksperci z Holandii, gdzie trafią elementy wraku. Władze samozwańcze Donieckiej Republiki Ludowej poinformowały, że specjaliści podpisali wszystkie niezbędne dokumenty, by móc rozpocząć operację. Ze swojej strony separatyści mają zapewnić wszelki niezbędny sprzęt, taki jak dźwigi i ciężarówki. Na początek zabrane zostaną największe fragmenty samolotu. Holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że zebranie szczątków maszyny jest ważne dla śledztwa dotyczącego przyczyn katastrofy. Malezyjski Boeing został w lipcu prawdopodobnie zestrzelony przez prorosyjskich separatystów. Zginęło 298 osób. Na wschodzie Ukrainy wciąż dochodzi tymczasem do starć. 5 cywilów zginęło dziś w Gorłówce pod Donieckiem. Według ONZ liczba ofiar konfliktu przekroczyła już 4000. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. W Gorłówce ostrzelano dzielnicę mieszkalną. Zabitych zostało 5 osób, w tym 2 dzieci. Zniszczone są budynki oraz naziemna sieć grzewcza. Centralnego ogrzewania zostało pozbawionych 75 domów, 3 szkoły i 6 przedszkoli. Tymczasem prezydent Petro Poroszenko wydał dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony sprzed prawie 2 tygodni. Zaleca on parlamentowi odwołanie ustaw nadających specjalny status terytoriom opanowanym przez prorosyjskich separatystów. Przewiduje także szersze informowanie o sytuacji na wschodzie. Mieszkańcom Zagłębia Donieckiego ma być jednocześnie przekazana pomoc humanitarna. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na przeszkodzie stanęły chmury i wiatr. Pogoda nie pozwoliła na polski skok ze stratosfery. Przygotowaniom do odwołanej próby przyglądał się Tomasz Marciniuk. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Zawiodła tylko pogoda. Zbyt niska podstawa chmura, później także wzmagający się wiatr uniemożliwiły pierwszy polski skok ze stratosfery. To na pewno nas nie zniechęca, podkreśla Dariusz Brzozowski, jeden z pilotów balonu, którym na wysokości 12 tysięcy metrów mieli się wznieść 3 skoczkowie. Podkreślił on, że najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników misji. Na pewno nie możemy walczyć z pogodą. Ona jakby w 100% determinuje możliwość wykonania lub też nie takiego lotu. Podobnego zdania

happiness, more or less. It's just a change in me, something in my liberty. On my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. Dziś historia wydanej we wrześniu 1997 roku trzeciej płyty The Verve, Urban Hymns. Album okazał się wielkim sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i artystycznym. Sprzedał się w ponad 10-milionowym nakładzie i przyniósł kilka niezapomnianych melodii. One przetrwały do dziś. W przeciwieństwie do grupy, która nie zniosła ciśnienia wielkiego sukcesu i zakończyła działalność w 1999 roku, odnotujemy tutaj z kronikarskiego obowiązku, by powrócić w roku 2007. Ale dziś opowieść o płycie z roku 1997, o albumie, którego wydanie fani The Verve przyjęli z ulgą. Dwa lata wcześniej pojawiły się bowiem pogłoski o rozpadzie grupy. I to od nich rozpoczynamy tę opowieść. A naszymi gośćmi są Richard Ashcroft, lider zespołu, autor większości piosenek na płycie Urban Hymns, i Simon Jones, basista grupy. Zaczyna Richard. The band split up for reasons that we can't go into, but after history, what happened was we put the single out. Every member of the band was told about what was going to happen, and we all went into a period of of mourning, and we, you know, I went off on holiday, and I've said before, I heard history on the radio a couple of days after we'd split up the band, and I heard it the first time on the radio. It was looking over at the ocean in Cornwall, and that was a moving experience. And basically from then on, like Simon said before, we went on, and I gave them a phone call and said, I'm writing some songs, let's just keep doing something just to fill the time and be creative, you know what I mean? There's no point just stopping dead, because there's no way you can stop dead, you know. That's an impossibility, actually. So the reason things happen is because they had to happen that way. I had to write songs, and we had to go in and be creative and make music, because we don't know how to do anything else. We're terrible at doing anything else, basically. Never done anything else. Zaczyna Richard Ashcroft, potem dołącza Simon Jones. Nie mówmy już o tym, co działo się wtedy. To dawne dzieje, ale po wydaniu w 95 roku singla History każdy w zespole wiedział, co się święci. Zaczął się czas wielkiego smutku, pożegnania z tym zespołem. Ja wyjechałem wtedy na wakacje. Kilka dni po rozwiązaniu The Verve usłyszałem History w radiu po raz pierwszy. Pamiętam to doskonale. Patrzyłem wtedy na ocean i to było niezwykle poruszające doświadczenie. I coś wtedy we mnie się stało. Zadzwoniłem później do Simona, zapytałem go, czy może byśmy jednak jeszcze czegoś wspólnie nie zrobili. Bo przecież ja nie przestałem pisać nowych piosenek, nie wyobrażam sobie, jak to jest, nie pisać kolejnych. To jest naprawdę właśnie tak, tak proste. Ja musiałem pisać nowe numery, a zespół musiał pozostać kreatywny, musiał tworzyć nową muzykę, bo przecież nic innego nie umiemy robić. Co więcej, we wszystkim innym jesteśmy beznadziejni. A co dało wam to doświadczenie rozpadu? Co ono dało płycie Urban Hymns? You got to learn empathy for other people, I think, and be able to understand. Basically got older in that 2-year period, because I think I became whatever a man is. I think I definitely made the transition from kind of late teens, early 20s to 25. Been through a lot of shit, I think. Experienced a lot of things, and it gave me the mindset to have a hindsight and look back and say, yeah, well, in this situation I might have done that, and I might have done this, and I might have done whatever. But the main feeling for me was to have music, the stage, the shows, the whole feeling when your band is working and doing it and out there, and music being out there, just how much I actually miss that, do you know what I mean? And how much I need to do that. That's into the few things that I learned out of the experience, I think. I mean, for me personally, no matter how traumatic it was, breaking up and actually recording Northern Soul and touring after that, and I wouldn't change a thing looking back on it. You know, definitely feel older through the experience, and I think without that experience we wouldn't have got back to it. If we'd have just carried on, we wouldn't have ever got that feeling that we've got now, where everyone is totally into what we're doing. We come to a point where it wasn't 100%. We weren't wholehearted about what we were doing, and I think without going through a bit of trauma and without going through what we've been through, we wouldn't have what we've got now, which is special, do you know what I mean? Because we'd lost it, we'd lost something along the way, and being older about it now, we can look back and think we won't let that happen again, do you know what I mean? Yeah, I think the next time obviously the band splits up will be the time when the band splits up, and you've got to be realistic and say that there is an end somewhere. But what's going to happen now is the time we have got, and we're really going to use that time. And you know, we're already thinking about our next records. I've got my dictaphone with me. I'm on the next phase of my side of the creativity, and as a band, you know, we're just all thinking about our next steps and how to go into this business and how to come out smelling good and how to come out with your vision and your ideas being seen, not somebody else's idea of what you should be, you know, which does entail releasing more records than bands have been doing over the last few years. It does mean that the record company's got to keep up with your creativity and your creative output rather than the other way around. It's getting back to that respect where John Lennon could ring up and, you know, go and record Instant Karma in a night with Phil Spector. It's like, because people knew that it, you know, something was going to happen, so he's going to have the studio, do you know what I mean? Richard Ashcroft o dwuletniej przerwie w działalności The Verve. Mówi tak. To była lekcja empatii. To były w końcu aż 2 lata. Czas, kiedy dojrzałem. To jest jakaś przemiana. Chłopaka, nastolatka w 25-letniego mężczyznę. Sporo w życiu przeżyłem. Też niedobrych rzeczy. Te doświadczenia pozwoliły mi wiele zrozumieć. Ale najważniejsze było dla mnie, by poczuć kolejny raz to coś, co dzieje się, kiedy jestem z tym zespołem na scenie, gdy razem gramy, gdy dzielimy się swoją muzyką. Strasznie się za tym stęskniłem, strasznie mi było tego trzeba, dodaje Simon Jones. Bez względu na to, jak traumatyczne było to doświadczenie rozpadu, a traumatyczne niewątpliwie było, niczego bym nie zmienił. Dojrzałem, ja też. Gdybyśmy tego nie przerobili, gdyby to wszystko to była taka spokojna kontynuacja, po prostu trzecia płyta, myślę, że byłoby inaczej. W płytę Urban Hymns byliśmy naprawdę zaangażowani. Wszystko teraz działo się na 100%, wszystko było tak wyjątkowe, bo już wiedzieliśmy, jak to jest, kiedy to wszystko tracimy. Teraz patrzymy na to świadomie i nie chcemy, by to się powtórzyło. Kolejny raz Richard Ashcroft. Kiedy przyjdzie czas na rozpad The Verve, kiedy będzie ten kolejny raz, to pewnie już po prostu będzie koniec. Bo trzeba na to patrzeć przytomnie. Gdzieś czai się przecież kres wszystkiego. Ale po płycie Urban Hymns wszystko było jak najlepiej. Myśleliśmy wtedy o kolejnej płycie. Nie rozstawałem się z dyktafonem. To był niezwykle kreatywny czas. Czas dbania też o artystyczną niezależność, o to, by to były nasze pomysły, nasz rytm pracy, a nie kogoś, kto ma na nas pomysł. To wytwórnia ma się dostosować do naszej kreatywności, nieodwrotnie. A ta kreatywność wtedy była, tak. Czuliśmy się trochę jak John Lennon, który zwoływał Phila Spectora do studia nagraniowego, bo wiedział, że ma to coś, że coś się wydarzy. My też wiemy, że to mamy. My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Than I won't win out of heart. Sonnet, jeden z niezapomnianych singli promujących Urban Hymns, trzecią wydaną w 1997 roku, płytę zespołu The Verve, której historię dziś przypominamy. Nick McCabe, wasz znakomity gitarzysta, zwracam się tutaj do Richarda Ashcrofta i do Simona Jonesa, muzyków The Verve, długo wahał się, by powrócić do zespołu. Zdecydował się dopiero na początku 1997 roku. Jak ważny był dla was jego powrót? Well, he's just a musician of such like qualities that, you know, when he puts his soul on a piece of music, it just steps up for this band, I think it's with all of us. If you take one of us away, like, it's not the Verve anymore, and that's basically what happened. Nick left, and it wasn't the Verve, and I don't think we realised how much we were into the Verve until we'd lost it. Do you know what I mean? It was only then that we realised. We always knew it was special, but it really, like, to go in, like, without Nick and record and then realise that this whole, like, spectrum was missing. It's a lot of, it's many different colours. You see the band write in different ways, and the band have, you know, strengths in a lot of different areas of music and ways of making it. And when Nick's in the room and we're all together, you know, that's a whole new dimension. That's a, it's a something that when he's not in the room, we cannot do. We cannot touch. Closes a lot of doors. Yeah. So it was great when he came back, basically, because all those fantastic doors were open again, and we could go. Oh, we can go over here again. Ah, check that out. You know what I mean? So, yeah. For that reason, it was really exciting and very. Very moving when I heard some of his guitars, like on like a song like "The Drugs Don't Work," when he plays his slide on that for the first time. You know, things like that. You can't explain the feeling of knowing that someone's soul is gonna touch that piece of music at that point in just the right way, better than you could even imagine, and complement the words and the melody and the. Song so well, it's like when we heard like Nick playing on the songs, like the feeling was, that's what's been missing, you know what I mean? It was like, thank you, you know what I mean? It was, you know, touched by a genius. Yeah, I remember when he put his guitar on Sonnet, one of the tracks on the album that night, it was just like awesome. Nick McCabe to znakomity muzyk, kiedy wkłada swoją duszę w dźwięk. Dzieje się coś niesamowitego. Ale w pewnym sensie można to powiedzieć o każdym z nas. Kiedy brakuje go w składzie, to już nie jest The Verve. Tak właśnie było, kiedy Nick opuścił zespół. To po prostu nie było The Verve. Myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile dla nas znaczy ten zespół, póki tego wszystkiego nie straciliśmy. Nie wiedzieliśmy, że to jest wyjątkowa sprawa, to wszystko, co się między nami dzieje. Ale gdy usłyszałem The Verve bez Nicka, usłyszałem też, jak bardzo czegoś brakuje. To jest wielowymiarowy zespół, tam się wiele dzieje muzycznie, bo myślimy o muzyce na tak różne sposoby. Ale z Nickiem w składzie, kiedy gramy w tym samym pomieszczeniu, kiedy gramy wspólnie, ta muzyka zyskuje jeszcze jeden wymiar. Bez niego ten wymiar znika. Jego powrót ponownie otworzył nam te wspaniałe drzwi. Bardzo cieszyliśmy się, że znów możemy przez nie przejść. To było tak ekscytujące, tak poruszające słyszeć znów jego gitarę, choćby w The Drugs Don't Work. To, co tam robi, to jak tam gra, dopełnia tę piosenkę w idealny sposób. W niej wszystko związało się w piękną całość, właśnie wtedy, kiedy on tam zagrał. Kiedy usłyszeliśmy, co wymyślił, od razu poczuliśmy. A, więc to jest to. To tego nam brakowało. Tego dotyku geniuszu. Jego partie gitarowe na tej płycie są właśnie takie. Po prostu genialne. Słuchaliśmy już Lucky Man i Sonnet. To są wielkie przeboje z tej płyty. Richard, powiedziałeś kiedyś, że kochasz piosenki, które mają potencjał, by przejść do klasyki gatunku. Miałeś poczucie, że na tej płycie, na Urban Hymns, takie właśnie tworzysz? When the Verve make their finest music as band, they are at the point of not knowing about it. We're not aware of what we're doing. And that's why it's so incredible sometimes to come back and listen back to what we've done. You know, sometimes you feel like that's the first time you've heard it, but you're just hearing it in a different state of mind. You were in that moment then, that the process of doing that moment and creating that moment. And it's only when you come back down and hear it when you realise, wow, that was a moment. And it's difficult to explain, but I think anyone creating or anyone involved or passionate or whatever for something that they do in life has had that feeling of, you know, total escapism, total just not knowing where you are, what you do, just creating, having it, living. That's the drug. That is the drug. Kiedy zespół nagrywa swoje najlepsze piosenki, nie ma tego świadomości, nie wie o tym. Dlatego to jest tak niesamowite, kiedy słucham tego później i dociera do mnie, co też my tam nawyczynialiśmy. Czasem mam wrażenie, że słyszę tę muzykę po raz pierwszy, to oczywiście jest niemożliwe. To po prostu jest inny stan umysłu. Proces tworzenia zabiera cię rzeczywistości. Dopiero po powrocie słyszysz, że to, co nagrałeś, to, co zrobiłeś, to jest wow, to jest coś. Trudno to wyjaśnić, ale każdy, kto w życiu tworzy, kto robi coś z pasją, doskonale zrozumie to zatracanie się w niej, w tej pasji, brak świadomości, ucieczkę od wszystkiego, zatracanie się w tym, co tworzy, no po prostu sam ten proces tworzenia. To jest takie uczucie, od którego spokojnie można się uzależnić. Krążymy już od pewnego czasu wokół kolejnego wielkiego przeboju z płyty, wokół The Drugs Don't Work. Dużo się mówiło o tekście, o wymowie tego utworu, że to jednocześnie miłosna metafora i piosenka o używkach, których przecież w The Verve nigdy nie brakowało. Rzeczywiście tak jest? Yeah, definitely. Definitely or not, I don't know. Being ambiguous. I think some of his songs are more straightforward than others. Obviously, like a title like The Drugs Don't Work, it's obviously always going to be more significant than the rolling people, do you know what I mean? And I think there's always that with Richard's songs. Some of them people get straight away, and they might not even get the right reasoning behind the song, but they get it on a level. And, like, you know, you often see letters written to Richard, was that song about me, was that, you know, and they relate to it that powerfully, you know. Zaczyna Richard Ashcroft, który mówi, że tak, z pewnością The Drugs Don't Work to jest miłosna piosenka i to jest piosenka o narkotykach, po czym zawiesza się i mówi, że a może niekoniecznie, może jeszcze nie zdecydował. I tutaj głos zabiera Simon Jones, który mówi już zupełnie serio. Drugs Don't Work ma dość bezpośredni tytuł, dlatego zachęca do prostej interpretacji. Inaczej niż powiedzmy na przykład The Rolling People, inna piosenka z płyty. Ale tak to już jest z piosenkami Richarda, że niektóre z nich wydają się być dość łatwe do odczytania. Może nie do końca jasne jest to, co je zainspirowało. Bardziej chodzi o to, że mają w sobie coś, co sprawia, że ludzie myślą, tak, to o mnie. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you want a show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you work. Again, 'cause baby. Ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you say. You leave my life, I'm better out there. All this talk, it's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Naszymi gośćmi są Richard Ashcroft i Simon Jones z The Verve. Rozmawiamy o historii ich trzeciej płyty, wydanej w 1997 roku, Urban Hymns. Richard, bez względu na to, o czym dokładnie jest The Drugs Don't Work, którego przed chwilą słuchaliśmy, to jest niezwykle osobista piosenka. A jak autobiograficzne, jak bardzo autobiograficzne są teksty na tej płycie? It's all, you know, I think it's just all facets of my personality, you know what I mean? And what I'm thinking or what I think about death or what I think about love or whatever. It just seems very natural to me. I mean, once you start analysing it, then that's when it becomes unnatural. Do you know what I mean? Because sometimes I do think it's when I heard The Drugs Don't Work for the first time on the radio and I thought, I wrote that, The Drugs Don't Work. I wrote that. You know what I mean? What's all that about? And what do people, how do people see that? And I'm trying to get things down to a few lines where it would have taken me four before. I don't want to waste any more time now, do you know what I mean? I think it's like similar to people who went through that psychedelic period and then wanted to, like, you know what I mean, say it in less kind of ambiguous terms. And I think life's too short now and I want to say things quickly and get my point across and make everyone understand it, but there to be levels beyond that. And I think I'm really interested in that. I'm really interested in the subliminal kind of, I won't say messages, but only I know, you see, and I'm never going to explain it to people because it may have a different thing on it, but I know my lyrics are heavy. I know they're uplifting, and you know, there's a track called Lucky Man, and the old my bit, there's a section where it says, oh my, my. I know how good I was feeling when I sang that, and I know how good I wanted it to feel. And I know that it all collided, and just someone singing "Oh my my," I mean, how many people have sung that word? Those words. It's just the way it came out and the way it's sung. So, you know, some words might mean nothing, but it's the way they're sung, it's the way they come out, it's the way they're put across. Słowa na tej płycie to mieszanka tego, o czym myślę. Co myślę o miłości, co myślę o śmierci. Pisanie tekstów przychodzi mi naturalnie. Analizowanie ich to już jest nienaturalny proces. Usłyszałem po raz pierwszy The Drugs Don't Work w radiu i pomyślałem sobie, to ja napisałem te słowa. To ja napisałem, narkotyki nie działają. Kiedy piszę, jestem dość skromny w formie. Chcę zmieścić się w niewielu słowach i nie chcę tracić zbyt wiele czasu. Myślę tutaj o tym trochę jak o powrocie z psychodelicznego doświadczenia. Nagle chcesz powiedzieć jak najmniej. A życie jest za krótkie, by tracić je na słowa. Przynajmniej ja tak mam. Chcę od razu przejść do rzeczy. Chcę, by mój przekaz był czytelny. Myślę też trochę o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o przekaz podprogowy. Bo tak naprawdę przecież tylko ja wiem, o czym są te teksty, to ja je napisałem. I nie ma we mnie potrzeby, by komuś te teksty tłumaczyć. One są moje, tylko ja wiem, o czym tak naprawdę są. Weźmy chociaż przykład z tej płyty. Jest taki moment w piosence Lucky Man, kiedy śpiewam to "Oh my my". I tak naprawdę tylko ja wiem, co wtedy czułem, jak dobrze się czułem, kiedy to śpiewałem. I tylko ja wiem, jak to się stało, że te właśnie słowa są w tej piosence. One mogą nic nie znaczyć, ale z jakiegoś powodu były tam potrzebne i w pewnym sensie same zdecydowały w procesie tworzenia, że chcą tam właśnie w tej piosence być. Skoro już wywołałeś temat psychodeli, opowiedz o jednym z psychodelicznych utworów, bo i takie jest oblicze tej płyty, jednym z psychodelicznych utworów tego albumu, o The Rolling People. Well, The Rolling People, to me, the way I've brought it in my head is like a Tarantino film. It's Rolling People is like a Tarantino movie. It is funkadelic, man. Rolling People's Gimme Shelter of the 90s. Do you know what I mean? It's like, that's the way I see it. It's like the guitars at the end of Rolling People. I don't think anyone can play guitar like that in the world. But lyrically, it's like a film, but lyrically, it's like a Tarantino film. It's a drugstore cowboy, it's whatever you want it to be. Richard Ashcroft. The Rolling People dla mnie jest jak film Tarantino i trochę jak Gimme Shelter lat 90. Te gitary, które tam słyszycie, nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto potrafiłby tak to zagrać. A tekstowo tak właśnie o tym myślę, że to jest klimat rodem z filmów Tarantino, może ewentualnie narkotykowego kowboja Gusa Van Santa. Urban Hymns, 17. najlepiej sprzedająca się płyta w dziejach brytyjskiej fonografii, 10-krotna platyna w Wielkiej Brytanii za sprzedaż ponad 3 milionów egzemplarzy właśnie tam. Płyta nagrodzona w 1998 roku Brit Award, prestiżową nagrodą dla najlepszego brytyjskiego albumu roku. Za chwilę posłuchamy Bittersweet Symphony, pierwszego singla i największego przeboju właśnie z tej płyty. No to jak to jest, panowie? Jak smakuje sukces? Success can be a daunting thing, but it can also be an inspiring thing to take it even further. Because we're so blasé about it all. We're just so like, we've always known from day one where this band's going, like, and now it's finally come. It's still, we're still like the same. Still say, so you know, what does it feel like to have your record at, you know, number one or number two or whatever? And it's like, it's just the same, you know what I mean? It is though, isn't it? But it's great and it feels superb, but we're still the same people, you know? Sukces smakuje niejednoznacznie. Może gdzieś przytłaczać, ale z pewnością może też inspirować. Muszę jednak przyznać, że jesteśmy niesamowicie zblazowani w tym temacie, bo od początku wiedzieliśmy, do czego ten zespół dąży, gdzie zmierza. I teraz, kiedy odpowiadamy na te wszystkie pytania o sukcesy, o numery jeden na listach przebojów, mówimy, że no nic się nie zmieniło, chociaż oczywiście no jest super, wspaniale, ale tak naprawdę jesteśmy wciąż tymi samymi ludźmi. Jesteście także ludźmi, którzy postanowili nie odpuszczać, jeśli chodzi o kreatywną kontrolę nad właściwie wszystkim, co dotyczy The Verve. Bardzo pilnujecie każdego aspektu działalności zespołu, bardzo pilnowaliście wszystkiego, co dotyczyło promocji albumu Urban Hymns. Well, what you gotta do is build up a level of communication with the people you're working with, so then you can let them go off and you trust that they have got your mindset, do you know what I mean? When you, it comes to the point when you can't be totally involved in it. But I think the idea of control is, I think bands have given away so much of it and probably forgotten why they needed it in the first place, probably weren't bothered about the way the sleeve looked or the way the video was or what they were putting across on a poster. To us, everything's important. Everything is important. And I don't know what's going to happen when we start losing time, because it is very, it can be, it was very stressful for me at the very end of the album, like getting together with the sleeve and the video and everything was all coming at the same time, which it often does in this business. Everything seems to cram itself into 2 weeks and you're doing everything. But to me, like I said, it's just building up a rapport with the people that you've known for, and the people that do our sleeves, Brian, with us, you know, we've known each other for years and years and years. He's from Wigan, the guy, and the guys who do the video for Jugstone Work are from, they're from Wigan as well. And I'm not saying it has to be a Wigan thing. I'm just saying that that level of understanding is something that you can't buy. You can't buy that from some big cheese LA director, because I mean, it's a trust thing as well. I mean, you can't expect someone to just come in and get totally understand what you're on about in an interview, an hour interview about how we're going to make a video. Yeah. But you can get to a state where people are working for you, like Brian is doing the sleeves and the video and the filming, is you got to trust these people as an extension of your own band, you know what I mean? And that's what it comes down to. But we had like a computer, we were finishing the album, we had a computer in the lounge area, we were doing the sleeve at the same time. And we had like the video thing being running at one point. It was like a complete madhouse workshop thing that was going on, wasn't it? Which is good. I mean, it's great to get into that because, you know, you got to like, when you see the sleeve and you know that you've been involved in the creating of it and the ideas, it's really satisfying because it's a whole, we're talking about everything here. We're not just talking about the music. You know, you put that much effort into the music, what are you going to put it in a... I think the answer to your question is to make time to make sure that you can have the input. Do you know what I mean? That's basically the only way that we're going to be happy. Rzeczywiście, mamy swój sztab ludzi, który z nami pracuje, bo my z kolei pracowaliśmy nad tym, by mieć wokół siebie takich, którzy w mig łapią, o co nam chodzi, by byli po naszej kreatywnej stronie. Zespoły, mam wrażenie, oddają tak dużo swojej kontroli, a przecież to jest tak ważne, jaki masz teledysk, jak wygląda okładka twojej płyty, plakat promocyjny. Ta kontrola nad tym wszystkim, przyznaję, mówi Richard Ashcroft, wykończyła mnie pod koniec prac nad tym albumem. Było już tak mało czasu, a na mojej głowie było właściwie wszystko. Ale tak w tej branży jest. Okładka, teledysk, wszystko w tym samym czasie i na wszystko masz jakieś 2 tygodnie. Na szczęście właśnie mamy wokół siebie tych świetnych ludzi. Ci, którzy zrobili okładkę płyty, ci, z którymi pracowaliśmy nad teledyskami, to są nasi znajomi. No właśnie tacy, najlepsi jacy mogą być, bo od lat, pochodzący z naszych stron. To sprawia, że rozumiemy się świetnie, bo to też sprawia, że mamy porozumienie, taki rodzaj porozumienia, jakiego nie będziesz miał na przykład ze słynnym reżyserem z Los Angeles. To chyba też jest jakaś kwestia zaufania, bo co o tobie, czego o tobie dowie się, co zrozumie ktoś, kto porozmawia z tobą przez godzinę, poznając cię, zapyta cię, o co ci chodzi, gdy myślisz o nowym teledysku. To przecież nie to. A wtedy kończyliśmy pracę w studiu i w jego części wypoczynkowej mieliśmy komputer, gdzie pracowaliśmy nad okładką i jednocześnie nad teledyskiem. To było prawdziwe szaleństwo. Ale patrzę potem na tę okładkę i wiem, jak bardzo byłem w nią zaangażowany i wiem, czuję, ile daje mi to teraz satysfakcji. To jest coś, czego nigdy nie odpuścimy i na pewno zawsze znajdziemy czas, by wszystkiego dopilnować. Tylko wtedy możemy poczuć się naprawdę szczęśliwi. Wspominaliśmy szczęśliwe czasy w karierze nieistniejącej już grupy The Verve. O wydanym w 1997 roku albumie Urban Hymns opowiadali Richard Ashcroft i Simon Jones. Audycje przygotowały Ewa Redel, Iwanka Kunewa i Anna Gacek. Places where